ایک تو ہے ضرورت کی وجہ سے سفر کرنا اور دوسرے بلا ضرورت سفر کرنا ہے. ضرورت ہو تو مباح, بلا ضرورت ہو تو پسندیدہ. یا یہ کہا جائے جیسا آدمی ہو ویسا حکم. بعض آدمی قوی القلب ہوتے ہیں وہاں دو آدمی کافی ہیں, اور بعض ضعیف القلب ہوتے ہیں وہاں دو آدمی نہ ہونے چاہیے. اگر ایک آدمی قضاء حاجت کے لیے چلا گیا تو یہاں تو دو آدمی موجود ہوں گے. سبحانہ عالم. اس کے بعد یہ سمجھئے, بعض لوگوں نے اس ترجمے کا مطلب یہ لے لیا کہ یوم الاثنین کا سفر جائز ہے, اور پھر اعتراض کیا کہ دعویٰ اور دلیل میں مطابقت نہیں. لیکن یہ امام مصنف کی مراد کا کہ نہ سمجھنے سے پیدا ہوا کہ مراد اول ہے ثانی نہیں. چلیے. وبه قال حدثنا احمد بن مرتضى حدثنا ابو شهاب عن خالد بن الحزاي عن قلابه عن مالك بن قويه قال اشترط من عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال لنا انا وصاحب لي ابينا واقيم ولي امكم انصركما. وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب الخير معقول في ناصيه الخير الى يوم القيامه. خیر خیر مجناسب مزارے, یہ حدیث کا لفظ ہے جو 20 صحابہ سے منقول. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ نے اس ترجمے کے باب سے اقتناء خیر کی ترغیب دے رہے ہیں. جب خیر کے نواسی سے خیر بندھی ہوئی ہے اور خیر مقصود المؤمن ہے, تو جو ذریعہ مقصود ہے وہ بھی مقصود ہوگا. يعني ارتباط الخير الجميل. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلم قال حدثنا مالك بن انس عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخير في نواصيه الخير الى يوم القيامه. وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبه بن حسين وابن ابي الصفي قال حدثنا مسدد رواه ابن جعد بھی کہا جاتا ہے, رواه ابن ابي الجعد بھی کہا جاتا ہے. برکت اسی نواصل خیر, برکت گھوڑوں کی پیشانیوں میں ہے. اس سے برکت کے رزق اگر مراد ہو تو اسے ہی ہے. آئندہ حضرت عبد زبیر کا جو قصہ باب برکت مال الغازی حیم یتم آ رہا ہے اس کی دلیل ہوں, اور اس سے برکت کی ثواب بھی مراد ہو سکتی ہے. اور اس کی دلیل ابو ہریرہ کہ وہ حدیث ہے جس میں یہ تصریح ہے کہ انسان کے گھوڑے کی کبھی بول لو سب مجاہد کے میزان میں ہوگی. وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب الجهاد باب المال والفاجر. اسی لیے ہے کہ جہاد کے لیے امیر کا مطیع و فرما بردار ہونا ضرورت نہیں ہے. جیسا بھی امیر ہو اگر وہ جہاد کی دعوت دیتا ہے تو اس کے ساتھ جہاد میں شرکت کرنا ضروری ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد گرامی ہے, الخیر معقود فی نواصی الخیر الى یوم القیامہ. معلوم ہوا جہاد کا حکم قیامت تک کے لیے ہے, اور یہ متعین اور بدیہی ہے کہ قیامت تک ہر امیر مطیع و فرما بردار نہیں آئے گا. امام بخاری سے پہلے امام احمد نے بھی اسی طرح اس مسئلے پر استدلال فرمایا. چلیے. حدیث ہے جہاد واجب علیکم ما کل امیر برن کان فاضلہ. چلیے. سند منقطع. چلیے. النبي صلى الله عليه وسلم قال خير معقول في نواصي الخير الى يوم القيامه الاجر والمغنم. وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب من احتبس فرسا في سبيل الله. اگر کوئی آدمی جہاد کے لیے گھوڑا پالتا ہے تو اس کے لیے خیر یہ ہے کہ اس کا شیلو لیو بول غوث سب گھوڑا پالنے والے کے میزان میں ہوگا. یعنی سب پر جو سوال ہوگا کیونکہ اس کو ہر چیز کی فکر کرنی پڑتی. چلیے. ومن لباط الخیل, اللہ تعالیٰ نے مقام مدھم رب خیل کو ذکر کیا. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ خیل کا پالنا مندی میں ثواب چلی. وبه قال حدثنا علي بن حسن قال حدثنا ابن المبارك قال اخبرنا طلحه بن ابي سعيد قال سمعت سعيدا المقبوري يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من احتبس فرقا في سبيل الله ايمانا بالله وتصديقا بوعده فان شبهه وليه وراءه وقوله في ميزان يوم القيامه. وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب اسم الفرس والحمار. گھوڑے اور حمار کا اور اسی طرح دیگر دباؤ کا نام تعین کر دیا جائے تاکہ اپنے ناظرین سے ممتاز ہو جائیں تو سنت سے اس کا ثبوت ہے. چلو وبه قال حدثنا محمد بن ابي بكر قال حدثنا فضيل بن سليمان عن ابي حاتم عن عبد الله بن ابي قتاده عن ابيه انه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم فدخل له ابو قتاده مع بعض اصحابه وهم محرمون وهو غير محرم فراوا حمارا وحشيا قبل ان يراه فلما راوا تركهم حتى راهم ابو قتاده فركب فرسا له يقال له الجراده فسالهم ان ينابلهم صوتهم فاضوا فتناظروا جراده تبي بلاني وتبي كشي كا دبا ہوا لمبا سا ہلکا پھلکا رہا ہوگا. چلیے لطیف اللحیف مصغر مکبر اور لطیف اللحیف بالخائل معلوم مصغر مکبر ہر طرح مروی ہے. مشہور لحیف ہے بالحائل مقبلا انما سمی بذلک لانہ کان یلحف بذنبہ الی الارض اس کی تم بڑی لمبی تھی زمین تک پہنچتی. چلیے یہ قال له خیر مٹ یا اللہ. چلیے اس حدیث میں عفیر ہے اسی طرح مسلم نے بھی ہے لیکن مسلم احمد یا عفور وارد ہوا ہے. اردوس ابن محمد اور ابن قیم کہتے ہیں دونوں ایک ہیں لیکن حافظ ابن یاتی اور حافظ ابن حضرت اسقلانی کی رائے کہ دونوں الگ الگ ہیں. حفیر تو حضور کی خدمت میں موقع و کس نے ہدیہ کیا تھا اور یا عفور فروا ابن نفاسا نے. چلیے فقال يا معاذ هل تدري ما حق الله على عبادي وما حق عبادي على الله قلت اللهم رسول الله قال فان حق الله على عبادي ان يعبدوه فلا يشركوا به. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غلام منذور فقال ما راينا من فزع وان وجدناه لبحرا. وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعض ما يذكر من شوم الفرس. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الشوم فی ثلاثۃ الفرس والمرد والدار. اس لیے امام بخاری نے اس پر تنبیہ فرما دی. یہاں یہ اشکال نہیں ہوتا کہ حدیث پاک میں تو وارد ہوا لا عدوا ولا تیرہ. جب حضور نے تیرہ کی نفی کر دی تو پھر شوم کے اس بات کے کیا معنی. یہ اشکال اس لیے نہیں ہوتا کہ ہر حدیث کا رخ الگ الگ ہے. لا تیرہ سے تو حضور نے تطیر کی نفی فرمائی اور جس حدیث میں فرس کے اندر شوم ثابت کیا گیا اس کی مختلف محامل ہیں. بعض تو کہتے ہیں یہ کلام مشروط ہے. دوسری روایت میں امکان کی شعی کفیل پر مرحت الفرس المسکن آیا ہے اور حضرت عائشہ کہتی ہیں حضور نے اہل جاہلیت کے متعلق یہ فرمایا تھا کہ وہ ان تینوں چیزوں سے تطیر کیا کرتے تھے. اور بات کہتے ہیں لوگوں کے احوال کو یہاں حدیث میں ذکر کیا گیا یعنی لوگوں کی عادت ہے ان چیزوں سے میں شوم مانتے ہیں. لیکن قاضی ابن عربی کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم احوال الناس کے بیان کے لیے تشریف نہیں لائے تھے. اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ حضور کا مقصد یہ ہے کہ بہرحال طبع انسانی عجیب ہے جس چیز کے بارے میں کوئی خیال کر لیتی ہے تو خیال آ کر پریشان کرتا رہتا ہے. اس لیے ان تینوں چیزوں سے آدمی کو الگ ہو جانا چاہیے. تاکہ دل میں کھٹک باقی نہ رہے اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ ہے کہ عورت کا شوم یہ ہے کہ عقیم ہو یا زبان دراز ہو، گھوڑے کا شوم یہ ہے کہ اس پر جہاد نہ کیا جائے، مکان کا شوم یہ ہے کہ اس کا محل رکو نہ اچھا ہو یا پڑوسی اچھے نہ ہو. چلیے، امام بخاری نے جو اقتناء الفرس کی ترغیب دی اور جہاد گھوڑا پالنے کی طرف توجہ دلائی تو یہ ترجمہ لا کر اشارہ فرما دیا کہ بعض گھوڑے ناپسند کیے جاتے ہیں، اس لیے اسے گھوڑوں سے انسان الگ ہی ہو جائے تاکہ دل میں کھٹک باقی نہ ہو. سولی گھوڑا تھا حافظ کلیم اللہ صاحب کا، انہوں نے دہرادون ایکسپریس سے بازی لگا لی کہ اگر گھوڑا پہلے پہنچ گیا تو 500 لے گا اور اگر دہرادون گاڑی پہلے پہنچی تھی اس کو 500 دیا جائے گا. انگریزی دور تھا، ضلع کلکٹر نے حکم نافذ کر دیا، دونوں لائنیں خالی کر دی. حافظ صاحب شاہ گنج سے سوار ہوئے اور گھوڑے کو دوڑا دیا. آپ سمجھتے ہو ریل والا کتنی تیز دکھائے گا؟ حافظ صاحب چلے شاہ گنج سے جونپور کو، 5 منٹ پہلے پہنچے ہیں دہرادون ایکسپریس، لیکن مقدر چاہیے تھا کہ گھوڑے کا قلب ملا جاتا تو سانس باندھ کے دوڑا تھا. بس حافظ صاحب سے مطلب ہو گئی، اس کا دل پھٹا، لیکن یہ نظیر قائم ہو گئی کہ دہرادون فیل ہو گیا گھوڑے کے سامنے. حافظ صاحب کے گھوڑے ایسے ہی ہوا کرتے تھے، اللہ نے ان کو بڑی بصیرت کا فرمایا، اخیر تک پالتے تھے اور بہت خوبصورت گھوڑے ہوتے تھے. حافظ صاحب کی خصوصیت ہے، کبھی ان میں نوکر کو گالی دی، آخری لفظ ان کا ہوتا ہے نہ لائے. مارنا پیٹنا تو بہت بات ہے. اشارہ کر دیا کہ شوم بعض قیول میں ہوتا ہے سن میں. کون سے خیل میں ہوتا ہے جس سے مقصود فخر ہو، جس کے ذریعے جہاد میں کیا جائے؟ چلی عالم تو فرمایا گھوڑے 3 آدمی کے لیے ہیں اور تفصیل میں صرف 2 کا ذکر کیا، الذی لہ اجرن اور الذی لہ وزرن، اور الذی لہ سکرن کو ذکر نہیں کیا. یہ راوی کی طرف سے اختصار ہے اور ہو سکتا ہے بخاری کی طرف سے اختصار ہوئی ہی اقرب ہے، اس لیے کہ یہی حدیث علامات نبوت میں اسی سند سے آ رہی ہے، اس میں 3 کا ذکر ہے. چلیے، مرج وہ جگہ کہلاتی ہے جہاں پر سبزہ. چلیے، باب مفاعلت کا مصدر ہے، مناوات، مناوات، معادات. چلیے، اس کے بارے میں کوئی منصوص بیوتری سائے سے پاک جانے فضل کی ہے تو میں نے میرا اس میں ہمیں بھی داخل ہے. کوئی آدمی اپنا ہمار کسی کو سواری کے لیے دے دے تو اس کو بھی اجر ثواب ہوگا. کسی کو کچھ دینا بھی مشکل ہی ہوتا ہے. اگر کوئی آدمی جہاد میں کسی کی سواری کو مار دے تو یہ مشروع ہے, اس لیے مارنے والے کا مقصد صاحب دابا کے ساتھ کی اعانت اور اس کے ساتھ رفق و نرمی کرنا ہوتا ہے. اور فلغزوی کی تخصیص مصنف نے اس لیے فرمائی کہ حدیث اسی باب میں وارد ہے, ورنہ عمرہ سفر کر رہی ہوں سبین اس طرح بتا جائے ہے. اس ترجمے سے اور اس کی حدیث سے معلوم ہوا کہ حیوان کو ادب دینے کے لیے اعلان مباح ہے. اگر کسی شخص نے کرائے پر سواری لی اور سواری کو مار دیا اور مر گئی تو نذیر فرماتے ہیں کہ اس میں اختلاف ہے. امام مالک فرماتے ہیں اگر ایسا مارنا مارا جتنا نہیں مارا جاتا تو ضامن ہوگا. امام احمد اسحاق ابو ثور کہتے ہیں اگر ایسا مارنا مارا جیسا مالک مارتا ہے اور تعدی نہیں کی ہے تو مارنے والے کے ان میں کوئی زمان نہیں. صاحبین نے اسی قول کو مستقبل سمجھا سوری ابو حنیفہ کہتے ہیں بلا مارنے پر مطلق زمان آئے گا. علامہ ابن بطال نے قول اول کو راجح قرار دیا اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں ظاہر ہے ادب کے لیے مارا تھا اور یہ مارنا چونکہ اصلاح کے لیے تھا. اگر جانور مر جاتا تو آپ پر زمان نہ آتا کیونکہ آپ مارنے میں متعدی ہیں. علامہ ابن بطال نے یہاں پر یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اگر جانور کو ادب کے لیے مار سکتے ہیں تو غلام وغیرہ کو بھی ادب کے لیے مار سکتے ہیں, انسان کو تعدیب کے لیے مار سکتے ہیں. چلیے کسی میں میرا خیال ہے باپ کا اولاد کو مارنا استاذ کا شاگردوں کو مارنا داخل. یہ غزوہ ذات اللقاء کا قصہ ہے اور کتاب الشروط میں جو آیا ہے یہ طریق تبوک میں پیش آیا. ایک شاد قول ہے عام علماء مقاضی ابن اسحاق واقدی ابن سعد ابن حبان بیہقی وغیرہ کہتے ہیں غزوہ ذات اللقاء کا قصہ ہے. اور حافظ ابن قیم نے اس کی وجہ تبدیل یہ بیان فرمائی ہے کہ حضرت جابر نے جلدی شادی کی تھی تاکہ بہنوں کی تربیت ہو جائے, اس کا تقاضا یہ ہے کہ انہوں نے شادی میں تاخیر نہ کی. اور ظاہر غزوہ تبوک کا اگر یہ قصہ مانا جائے تو اس وقت کو تاخیر ماننی پڑے گی جو ان کے مقصد شادی کے مناسب تھے. ارمک ارمک ابو عبید نے اسمعی سے نقل فرمایا اگر سرخی میں سواد شامل تو اس کو رم کہہ دیتے ہیں. تو ارمک وہ ہوں جو سرخ سیاہ. چلیے سفیا شیا تم کوئی اور رنگ نہیں تھا سفیدی وغیرہ شامل نہیں. چلیے آپ نے فرمایا جابر اونٹ کو پکڑو. چلیے حضور کی برکت ہے مارنے سے کھڑا ہو. چلیے جمل میں اس لیے کہ آپ نے خرید لیا تھا اس تکلیف فرما تو ہمارا بھی چلیے. سمن والجمل, سمن بھی تمہارا جمل بھی تمہارا. ایک یہودی سن کے حیران تھا, آتا تو سمن والجمل وہ بار بار کہتے ہیں اور وہ ایک ہی سوال کرتا تھا. سخت تو سواری پر سوار ہونا, والحملت من الخیل اور نر گھوڑوں پر. صعبہ طبیعت کی سخت, فہولہ جمع فہم کی اور تاکید کے لیے. امام بخاری رحمۃ اللہ رحم غالبی اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ جنگ میں سخت کی سواری پر نر پر سوار ہونا زیادہ مقیب ہے, کیونکہ اس میں جرد اور جسار زیادہ ہوتی ہے. ایسی سواری آگے ہی بڑھ جاتی ہے, پیچھے نہیں ہٹتی. چلیے بسم الله الرحمن الرحيم. وقال راشد بن سعد قال سلف يستحبون الفضول لانها اجرى واجسا. وبه راشد بن سعد شام تابعی ہیں, شام کے رہنے والے سے 13 ہجری میں وفات ہوئی. بخاری شریف میں ان کا تلیلی قصر ہے. چلیے وبه قال حدثنا احمد بن محمد قال حدثنا عبد الله قال حدثنا شعبه عن قتاده قال سمعت انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان بالمدينه فدام فسال النبي صلى الله عليه وسلم فرسا ليأتي بلحدا إذ قال له منذر تركبه وقال ما رأينا من فزع فإن وجدناه لبحرا. وبالإسناد إلى نر گھوڑے پر سواری تذکیر زمائر سے نکالی ہے, لیکن زمائر کے الفاظ کے تابع ہوتی ہے اور لفظ فرس مذکر ہے, ورنہ فرس کے اطلاق مونس مذکر دونوں پر ہوتا ہے. بہرحال امام بخاری نے جو طرز استدلال اختیار کیا ہے ان کا اس پر ان کا مدعا ثابت ہے. دوسرے کو منا جا کر کلام کرنے کی گنجائش ہے. چلیے کہ اگر فرس مونس ہوتا ہے تو اس کے لیے رنگیت مونس کی استعمال ہوتی ہے, اور احادیث میں اس طرح سے وارد ہوا حدیث میں ان الفرس طرف ہاتھ رہا اپنا پاؤں اٹھا لیتی تاکہ بچے کو نظر جائے. صحیح وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: باب صيام الفرس. گھوڑوں کے سہام کا بیان. گھوڑے کو کتنی حصے ملیں گے اس مسئلے میں اختلاف ہے. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں ایک، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام ابو یوسف، امام محمد اور جمہور علماء فرماتے ہیں دو. یہی امام بخاری نے اختیار کیا. جو لوگ ایک سہم کے قائل ہیں وہ اس کی دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ عبید اللہ النافع بن عمر روایت کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جعلی الفارس سہما وللراجل سہما اخرجہ الدارقطنی. اور دوسری دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ مجمل امام ابو داؤد نے مجمل ابن حارثہ سے نقل کیا ہے کہ خیبر کو 18 سہام پر تقسیم کیا گیا شرکائے حدیبیہ پر، اور حدیبیہ کے شرکا کی تعداد میں 1300 سے لے کر 1800 تک 6 اقوال. امام بیہقی نے 1400 کے قول کو راجح قرار دیا اس لیے کہ برائے ابن عازی، جابر ابن عبداللہ، سلمہ ابن اقوا، ناقل ابن یسار کی حدیثوں یہ بھی عددار ہے، اور باقی اعداد بعض بعض روایات میں وارد ہوئے ہیں. لیکن انفیہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم 18 سہام کو 1400 پر تقسیم کرتے ہیں تو روایت کی روح سے تقسیم صحیح نہیں بنتی، اس لیے کہ مجمل کی حدیث میں تصریح ہے کہ خیبر میں شرکت کرنے والے گھوڑے سوار 300 تھے. اب اگر حنفیہ کے اصول کو لے لیا جائے تو تقسیم صحیح ہو جائے گی، اس لیے کہ ابن سعد نے لکھا ہے شرکائے حدیبیہ 1500 کے، ایک روایت میں 1525 آیا. 18 سے ہم کو 1500 پر تقسیم اس طرح کیا جائے گا 300 گھوڑوں کے، 3 سہام ہو گئے اور 3 سہام ان کے مالکوں کے ہو گئے، 6 سہام نکل جانے کے بعد 12 سہام رہ گئے. جو 1200 رجالہ پر صحیح صحیح تقسیم ہو جاتے ہیں. اور اگر ہم 1400 شرکا مانتے ہیں اور 18 سہام کو ان پر تقسیم کرتے ہیں, جمہور کے مسلک پر, تو 300 گھوڑوں اور ان کے مالکوں کے 9 سہام ہو گئے. آگے بچ رہے 9 سہام اور رجالہ کی تعداد 1100 بچی, جس پر 9 سہام برابر تقسیم ہوتے ہیں. اور تیسری دلیل یہ بھی ہے, امام محمد نے کتاب الاثار میں نقل کیا, حضرت عمر کے زمانے میں فتح سالار میں ایک سوار کو 2 حصے دیے تو حضرت عمر نے اس کو باقی رکھا. جمہور علماء نے ابن عمر کی اس حدیث سے استدلال کیا ہے جو بخاری نے اس بات میں پیش کی ہے, ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جعل للفرس سہما ولصاحبه سہما. حضور نے فرس کے لیے 2 حصے مقرر کیے اور صاحب فرس کے لیے 1. ابوبکر جساس راضی کہتے ہیں کہ اس حدیث میں جو 2 سہم ذکر کیے گئے ہیں ان میں 1 تو وہ سہم تھا جو سپاہی کو ملتا, اور دوسرا سہم بطور نقل کے دیا گیا تھا. لیکن ابوبکر جساس ایک مجمل لفظ کو لے کر یہ فیصلہ سنایا, جب کسی حدیث کے الفاظ مفصلہ کو ہم دیکھتے ہیں تو وہاں یہ توجیہ نہیں چلتی ہے. دیکھو بخاری کے الفاظ جعل الفرس سہمین, یہاں تنفیر کا کوئی ذکر ہی نہیں. دوسرے لفظ جعل اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ قانون و قاعدہ تھا, یہ نہیں کہ اتفاقاً. ایک سہم زائد کر دیا گیا تھا. حنفیہ یہ کہتے ہیں اگر آپ اس کو تنفیر پر محمول نہیں کریں گے تو ابن عمر ہی کی حدیثوں کے الفاظ میں تعارض ہو جائے گا. جمہور علماء کی طرف سے اس کے 2 جوابات دیے ہیں. پہلا جواب تو امام دارقطنی نے حافظ ابوبکر محمد بن زیاد نے شاپوری سے نقل کیا, وہ کہتے ہیں جعل الفارس سہمین وللراجل سہمن کے نقل کرنے میں یا تو ابن ابی شیبہ کو وہم ہو گیا اور یا احمد منصور رمادی کو جو ان سے لفظ نقل کرتے ہیں, اور اس کی دلیل یہ ہے کہ امام احمد اور عبد الرحمن بن بشر وغیرہ ہی روایت ابن نمیر سے جن سے ابن ابی شیبہ نقل کرتے ہیں اس کے خلاف نقل کرتے ہیں. اسی طرح ابن کرامہ نے ابو اسامہ سے جو ابن ابی شیبہ کے استاد ہیں اس کے خلاف نقل کیا. لیکن اس جواب میں ایک تو وہم قرار دینا اور ایک تو سوال ذرا مشکل ہے. امام ابو داؤد نے لکھا ہے کہ اصل میں عمری صغیر عبید اللہ کے تلامذہ میں اختلاف ہوا, بعض تو ان سے جعل الفرس سہمین نقل کرتے ہیں اور بعض فارس سہمین نقل کرتے ہیں. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وہم کے دعوے کی ضرورت نہیں ہے, اور اصل بات یہ ہے کہ جس نے جعل للفرس سہمین کہا اس نے فرس کے سہم مختص کو ذکر کیا اور فارس کے سہم کا تذکرہ نہیں کیا, اور جس کسی نے جعل الفارس سہمین کا جامع فرس ہی کے سہم کو ذکر کیا. خلاصہ یہ ہے کہ الفاظ میں فرق ہے, مراد ایک ہے, مقصود گھوڑے کے اس مخصوص حصے کو بتانا ہے. جعل الفارس اہل اجل فرس سہم نے, اور مجمع ابن جاریہ کی حدیث کا جواب یہ ہے کہ امام ابو داؤد فرماتے ہیں راوی کو گھوڑوں کی تعداد کے ذکر کرنے میں وہم ہو گیا. گھوڑوں کی تعداد 200 تھی. امام بخاری نے تاریخ کبیر میں ابن عباس کی ایک حدیث نقل کی ہے, اس میں بھی 200 ہی تعداد وارد ہوئی ہے, اور جب گھوڑے 200 ہوں گے تو پھر جمہور ہی کے مسئلے پر تقسیم صحیح ہوگی, اور قول راجح اور تعداد میں قول راجح کو لینا پڑے گا. 200 گھوڑے سواروں کے ایسے عام ہو گئے, باقی بچ رہے 1200 عام, جو 1200 لجالہ کے ہو گئے. ہمارا خیال یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کے تلمیذین خاص ہیں, ابو یوسف و محمد نے ان کی صراحتاً مخالفت کی ہے, صاف لکھا ہے نا نقول بھی, ابو حنیفہ جو کہتے ہیں اس کے قائل ہیں. بات یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کو ابن عمر کی حدیث ہی نہیں پہنچی, اور اس کی دلیل یہ ہے امام ابو حنیفہ کی جو احادیث محدثین نے مسانید ابی حنیفہ کے نام سے تصنیف کی ہیں اس میں اس حدیث کا کوئی نام و نشان نہیں ہے, اور آدمی اپنے علم کا مکلف ہے تو بڑے سے بڑا عالم ہی کیوں نہ ہو, یہ عین ممکن ہے کہ اس کو بعض باتوں کا علم نہ ہو. اس میں بڑے سے بڑے عالم کی کیا بات ہے, صحابہ کبار کا حال یہی ہے, ابو بکر عمر کا حال یہ ہے. وقال مالک یسم للخیل والبرازین، خیل عربی گھوڑا، برازین جمع ہے، اس کا مفرد برزان ہے، ترکی گھوڑا، یعنی عربی اجمی، ہر گھوڑے کو حصہ دیا جائے گا۔ عربی کے بارے میں تو اتفاق ہے کہ اس کو حصہ دیا جائے گا، اجمی گھوڑے کے بارے میں اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ شافعی فرماتے ہیں اس کو بھی حصہ دیا جائے، احمد کی روایت۔ امام احمد دوسری روایت میں کہتے ہیں عربی کو دو حصے ملیں گے اور بلزون کو ایک حصہ دیا جائے گا، یہی ان کا متواتر قول ہے۔ تیسری روایت میں فرماتے ہیں اگر اجمی گھوڑا عربی گھوڑے کی طرح سے دوڑتا تو ایک حصہ ملے گا، سامع عربی جیسا ورنہ ہے۔ اور باوی ابو یعلیٰ نے چوتھی روایت ان سے نقل فرمائی ہے کہ اجمی گھوڑے کو کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ امام بخاری رضی اللہ عنہ نے اس ترجمہ الباب، امام بخاری نے مالک کا قول لا کر اس کی تردید فرمائی ہوئی، یہ قول ہی والخیل والبغال والحمیر لے کر کہ اللہ نے للبلاغ خیول کو ذکر فرمایا، عربی اجمی میں فرق نہیں۔ ولا یسن اکثر من فرس، اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ اگر مجاہد کے ساتھ کئی گھوڑے تو ایک ہی کو حصہ ملے گا یا ایک سے زائد کو ملے گا۔ امام مالک، امام ابو حنیفہ، شافی، محمد اور ظاہریہ کہتے ہیں ایک کو ملے گا، یہ امام بخاری کی رائے۔ امام ابو یوسف، احمد اسحاق وغیرہ فرماتے ہیں دو کو حصہ دیا جائے گا۔ سلیمان ابو موسیٰ کہتے ہیں جتنی بھی گھوڑے ہیں وہ سب کو حصہ دیا جائے گا۔ آیا گھوڑے کے علاوہ کسی جانور کو حصہ دیا جائے گا؟ امام احمد ایک روایت میں کہتے ہیں ابل کو ایک حصہ دیا جائے گا۔ جمہور علماء کے نزدیک گھوڑے کے علاوہ کسی اور جانور کو حصہ نہیں دیا جائے گا، کیونکہ حدیث میں خیل کے لیے سہام وارد ہے، دیگر دواب کے لیے وارد نہیں ہے۔ امام بخاری بھی ترجمے میں خیر کی تخصیص فرما کر غالب جمہور علماء کے مسلک کی تائید کی طرف اشارہ فرمایا، واللہ وبالإحسان إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب من قال ضاقت غيره في الحرب۔ اگر کوئی آدمی کسی کی سواری پکڑ کر چلے جنگ میں تو جائے گا، ضرورت میں کے وقت ایسے مواقع پیش آتے ہیں، نہ صاحب دابا کے لیے کوئی فخر کی بات ہے اور نہ قائد کے لیے کوئی ذلت کی بات ہے۔ وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سعد بن يوسف عن شعبة عن أبي إسحاق قال قال رجل للبراء بن عازب رضي الله تعالى عنه فقال كما رسول الله صلى الله عليه وسلم يا مقتل، قال لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر، إن أمواتنا كانوا قوما نباتا، بغلا جو ہے سست جانور ہے، زیادہ نہیں دوڑتا، میدان جنگ میں وہ بھی افراتفری کے عالم میں سر کے آگے بغلا پر سوار ہونا اور اس کو ایڑ لگانا کہ آگے بڑھے، اتنی بڑی شجاعت کی دلیل ہے کہ اس کے آگے کوئی شجاعت نہیں۔ میں نبی برحق ہوں، سچا نبی ہوں، میں اس عبد المطلب کا لڑکا ہوں جس کی شہامت، جس کی شجاعت سے تم سب واقف ہو، اور قاعدہ ہے الولد سر ابی، باپ بیٹا باپ کا نمونہ ہوتا ہے۔ کچھ تو اولاد میں اثر آتا ہے، فرض کرو اگر کسی بیٹے میں باپ کی عقل نہ ہو تو صورت آ جاتی، علم نہ ہو تو کوئی اور ادا آ جاتی ہے، آتی ضرور ہے، ماں باپ کے اثرات اولاد میں۔ میرے والد میں غصہ تھا، مجھ میں بھی غصہ، لیکن والدہ بیٹی امتحان تھی، بے زبان، اسی لیے فوراً وہ غصہ ختم ہو گیا۔ ماں باپ کے اثرات اولاد کی طرف منتقل ہو۔ ارکاب پاؤدان جو لوہے یا لکڑی کا ہے، اور غرض چمڑے کا ہوتا ہے، یعنی سواری کے لیے چڑھنے کے واسطے پاؤدان لگانا جائز ہے، اور اس پر تنبیہ اس لیے کی کہ حضرت عمر فرماتے ہیں اقتعوا الرکب وطیبوا علی الخیل اخرجہ عبد الرزاق بن قتادہ والبیہقی عن ابی عثمان النہدی۔ علامہ ابن بطال کہتے ہیں، امام بخاری اس بات کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ حضرت عمر کا یہ اثر ممانعت کے لیے نہیں بلکہ اس لیے کافی اثر